निरुक्त स्वाध्याय ये अमवान जो शब्द था इसका अर्थ हम देख रहे थे। कृणस्वपाजय प्रस्तिम प्रसितिम न पृथ्वीम या ही राजेव अमवा इभेना रक्षोहाग्नि राक्षसों का प्रतिबंधक शक्तियों का नाश करने वाली अग्नि। रक्षा होता है जो प्रतिबंधक होता है, रक्ष प्रतिबंधे। अराति और रक्षा ये दो कोटियां हैं। प्रत्युष्टंग रक्षः अरातयः, पृष्टप्तम रक्षः अरातयः। तो अग्नि रक्षोः अग्नि पृथ्वीं प्रसितिम न पाजय कृणस्व। चंद्रमणि जी ने अर्थ किया, हे सेनापते, पृथ्वीम फैली हुई पृथ्वी को योगी का अर्थ ले लिया, विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। पृथ्वीम प्रसितिम इव पाजह कृणुस्व, पाजह बल नाम में पड़ा है, पाजह पालनाथ, फैली हुई फैला हुआ जैसे जाल होता है उसकी तरह अपने में बल धारण करो। पाजय कुरुस्व पृथ्वीम प्रसितिम, फैली हुई पृथ्वी की तरह फैले हुए फंदे, प्रसिति मानी फैले हुए फंदे की तरह, जाल की तरह। प्रसति प्रसतिम इव पृथ्वीम, प्रसति प्रसयना तंतुर्वा जालम वा, प्रसति प्रसयन के कारण प्रसति होती है। क्यों? क्योंकि ये बांधने वाली होती है। प्रसय नाथ सिंह बंधने धातु से दिखा रहे हैं। तो कृणिस्व पाजय प्रसितिम न पृथ्वीम, फैले हुए जाल की तरह पाजह कृणुस्व। या ही राजेव अमवान इभेना, अमात्यवान होकर, अमात्यवान राजा के समान इभेन सह। इब के कई सारे अर्थ दिए इन्होंने, तो इभेन का अर्थ हाथी भी दिया है। इरा भृता गणेन, अन्न का अन्न के द्वारा पालन करने वाला जो समूह है उसको भी इभेन के द्वारा खोला है। अमात्य भी इब का अर्थ दिया है, नहीं अमवान, अमवान का अर्थ किया अमात्यवान, अभ्यमानवान स्ववान वा, ये अमवान के अर्थ है और इभेन के अर्थ है। इरा भृता गणेन गत भयेन हस्तिना इति वा, तीन अर्थ दिए। इरा भृता गणेन गत भयेन हस्तिना, ये तीन अर्थ दिए। मूल में देखिए, इरा भृता गणेन, इरा कहते हैं अन्न को, तो इराभृत अन्न के द्वारा पालन पोषण करने वाले जो जो मनुष्य वर्ग है उसके साथ, और दूसरा अर्थ किया गत भयेन, ये दूसरा अर्थ किया इब का, और तीसरा हाथी अर्थ किया गत भयेन भय रहित, भय हाथी में रहता है। हाँ, पर शक्तिशाली है ना, इसलिए कम डरता है। इरा भृता गणेन गत भयेन हस्तिना इति वा, गत भयेन एक अर्थ, गत भयेन अस्तिना तीन अर्थ होने चाहिए या दो अर्थ दिए। इरा भृता गणेन गत भयेन अस्तिना इति वा, गत भयेन हस्तिना इति वा, हाथी गत भय निर्भय हाथी है। चंद्रमणि जी दो ही दिए, इराभृत गण भोज्य पदार्थों को धारण करने वाला समूह, इब होता है, दूसरा दिया हाथी दिए। तो हे सेनापति, फैले हुए जाल की तरह अपने में बल धारण करो। पाजय कृणिस्व, अमवान राजा और अमात्यवान राजा की तरह या फिर अभ्यमनवान, अमवान का दूसरा अर्थ दिया अभ्यमनवान, स्वयवान वा, तीन अर्थ दिए। अमात्यवान राजा के समान एक बात कह दी, दूसरी बात की कि जो जैसे कोई रोग होता है, अभ्यम, अभ्यम शब्द का अर्थ अभ्यमनवान, रोगभूत, अम रोगे, अभी उपसर्ग है, अभ्यमनवान रोगभूत, फिर मतु प्रत्यय कर दिया अभ्यमन। इन्होंने 403 पृष्ठ पर ऊपर ही ऊपर अमवान पर टिप्पणी दिखी है ना, जो अमात्यवान अमात्यों के सहित अमवान, अम अमात्य को कहते हैं, दूसरा खय नाम से दिया अभ्यमनवान, तो अभ्य अम रोगे से घय करके दिखाया, घय की बजाय लुट दिखाना चाहिए, अभ्यमन और फिर मतुप होगा घय में, तो फिर वो अच्छा, ये तो अभ्यमनवान में, अभ्यमनवान में तो ल्यूट है, पर अमवान जब बनाएंगे तब तो घय ही होगा, मूल में अमवान है ना, तो यदि अमवान बनाएंगे तब तो घय होगा, अभ्यमन शब्द बनाएंगे तो ल्यूट होगा, अभ्यमन में तो ल्यूट ही होगा ना, अमन अमन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सूत्र मूल में जो अमवान है मंत्र में अर्थ कर रहे हैं अभ्यमनवान, तो अमवान में अमय को जब बनाओगे तो घय करना पड़ेगा, अमय की बात चल रही है, तो अमय को सिद्ध करने के लिए घय करेंगे और अभ्यमन बनाएंगे, अभ्यमन घ, अभ्यमाना बनाएंगे, अभ्यमाना बनाएंगे तो फिर लुट करेंगे, और फिर मतुप कर दिया है अमवान, अमय बना करके लुट कर दिया। अमय के दो अर्थ, तीन अर्थ दिए, अमात्य एक अर्थ, रोग एक दूसरा अर्थ दिया, और तीसरा अमय का अर्थ स्वय भी दिया है, स्वयवान राज कर्मचारियों सहित। तो इस तरह से तीन अर्थ दिए, उन्हीं को हम यहां देख रहे थे। या ही राजा इव, हे सेनापति, राजा की तरह अमात्यवान राजा के समान गति करो, अभ्यमनवान रोग भूत, जैसे कोई रोग होता है, रोग जैसे कोई गति करता है, बढ़ता जाता है, ऐसे आगे बढ़ो। स्वयवान, जैसे कोई स्वयवान होता है, अर्थात जिसका अपने पर अधिकार होता है वो आगे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ो। उपमा दे करके हमारे को ही कह रहे हैं, ये तो सब हमारे को ही किसी भी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। इन्होंने सेनापति पकड़ा है कि हे सेनापति, फैले हुए फंदे की तरह अपने में बल धारण करो। ये उपमा दे दी कि जैसे कोई जाल होता है वो कितना मजबूत होता है, जाल की तरह अपने अंदर बल इकट्ठा करो, उपमा दी है ये कि प्रसिति में जाल की तरह अपने में बल को संजो, बल को धारण करो। जाल में बल होता है ना, पकड़ लेता है, तो पाजह कृणुस्व प्रसितिम न पृथ्वीम, फैले हुए प्रसिति की तरह बल धारण करो। या ही राजे अमवान, और जैसे कोई अमात्यवान राजा आगे आगे बढ़ता जाता है, इभेन इराभृत गणेन गत भयन हस्तिना वा, या दूसरी बात कही कि हाथी के साथ जैसे कोई अमात्यवान राजा आगे बढ़ता जाता है, या इराभृता भोज्य पदार्थों के साथ कोई अमवान कोई स्वयवान राजा आगे बढ़ता जाता है, या जैसे कोई अपने समूह के साथ जैसे बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं, अमवान जैसे बैक्टीरिया फैलते जाते हैं बढ़ते जाते हैं कृमि बढ़ते जाते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते जाओ। त्रिश्वीम अनुप्रसितिम द्रूणानो अस्तासि विद्य रक्षस तपिष्ठई। त्रिश्वी शब्द का अर्थ है त्रिश्व्या अनुप्रसित्या द्रूणाना। त्रिश्वी ति क्षिप्र नाम तरतेरवा त्वरतेरवा। त्रिश्वी जो है क्षिप्र को कहते हैं, तरतेरवा त्वरतेरवा त्रिप्लवन संतरणयो दो अर्थ किए त्रिश्वी के, माने जो शीघ्रता से, त्रिश्वी शीघ्रता से, और प्रसितिम जो है वो तृतीयार्थ में कर रहे हैं, प्रसित्या जो दूसरी पंक्ति में प्रसितिम है उसका अर्थ कर दिया प्रसित्या। द्रूणाना का अर्थ हो गया गतिशील आगे बढ़ता हुआ, द्रूणाना आगे बढ़ता हुआ। त्रिश्वी ति क्षिप्र नाम तरतेरवा त्वरतेरवा त्रिश्व्या अनुप्रसित्या द्रूणाना। प्रसीति से आगे बढ़ता हुआ, अस्तासी ऐसे नपते अस्ता असी अस्त्र चलाने वाला है, अस्तासु क्षेपणे धातु से अस्त्र चलाने वाला है। त्रिश्वीम प्रसितिम अनुद्रूणाना, अनु को द्रूणाना के साथ जोड़ रहे हैं, तेज हमले से शीघ्रता से प्रसित्या अनुद्रूणान। यहां पर इन्होंने दिया है नीचे व्याख्या में प्रसिति यहां पर आक्रमण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जिसके द्वारा हम बांध लेते हैं सिंह बंधने, प्रसिति से हमले के लिए प्रयुक्त होता है। त्रिश्व्या प्रसितिम प्रसित्या तेज हमले से शत्रुओं का पीछा करता हुआ अनुद्रूणाना, शीघ्रता से तेज हमले के द्वारा या तेजी से हमले से शत्रुओं का पीछा करता हुआ त्रिश्वीम स्फूर्ति के साथ प्रसितिम अनुद्रूणाना शत्रुओं का पीछा करता हुआ। रक्षसा तपिष्ठई विद्ये उन राक्षसों को तपिष्ठई विद्ये, तपिष्ठ मानी गोलियों से, तपिष्ठ के दो अर्थ दिए हैं तीन अर्थ दिए बल्कि तपिष्ठई तप्त तमई तृप्त तमई प्रपृष्ट तमई तीन अर्थ दिए हैं। अत्यंत संतप्त करने वाले जो साधन है उनसे तृप्त तमई कार्य सिद्धि के कारण जो तृप्त अस्त्र हैं, कार्य सिद्धि कारण तृप्त अस्त्रों से तृप्त तमई तृप्त करने वाले शस्त्रों से प्रपृष्ट तमई भली प्रकार पिसा हुआ, इन्होंने बारूद अर्थ किया पिसा हुआ जो बारूद उससे विद्य रक्षस है राक्षसों को बींद दो। जीवन संग्राम में हम सब सेनापति के रूप में हैं, हम इस जीवन संग्राम में बल धारण करें ऐसे जैसे कि जाल की तरह बल धारण करें, शत्रु का आक्रमण हमारे को परास्त ना करे, हम माने जो काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रु हैं वो हमको उनको हम पकड़ लें और हमारे ऊपर उनका आक्रमण ना हो। पृथ्वीम प्रस्तिम न पाजा कृणुस्व अमवान राजा इव इन प्रतिकूलताओं से हम कभी भी झेप ना खाएं। अमात्यवान रोग भूत अमात्यवान या वो होना चाहिए अल्पविराम होना चाहिए जो अर्थ दिया है ना अमवान राजा इव जो तीसरी पंक्ति में जो अर्थ दिया है अमवान राजा इव अमात्यवान रोग भूत या राज्य कर्मचारियों से परिवेष्टित राजा की तरह तीन अर्थ है ना अमात्यवान राजा की तरह, एक बात। रोग भूत कोई है जी, जैसे कि कोई कोई कीड़ा होता है बहुत ही तेज, वो होता है कोई बैक्टीरिया, उसको ही यहां राजा कह रहे हैं। रोग भूत राजा की तरह आगे बढ़ते जाओ, बैक्टीरिया जैसे काबू में नहीं आता, बढ़ता चला जाता है। हाँ, रोग वाला राजा। यहाँ राजा का राजा अर्थ नहीं है, जो हाँ शब्द अलग मानना पड़ेगा। जैसे अमात्यवान राजा तो ये राजा होता है, उसके समान रोग भूत राजा, रोग यहाँ पर राजा का राजा अर्थ नहीं, रोगी जो है कोई कोई बैक्टीरिया है, कृमि है उसकी तरह, या राज्य कर्मचारियों से परिवेष्टित राजा की तरह। क्या है? अभ्यमनवान स्वयवान, या स्वयवान जैसे कोई बहुत ही स्वराट होता है ना, स्वयवान का अर्थ होता है स्वराट, स्वराट राजा की तरह आगे बढ़ो। ये बीच वाली जो उपमा है तो ये थोड़ी अटपटी सी, अभ्यमनवान रोग भूत कर दिया है इन्होंने। ये तो इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने ऐसे संगति लगाई गुरु जी, दस्यु नाम रोग भूत। अच्छा, फिर तो राजा का राजा ही अर्थ होगा। अमवान ससहाय राजा की तरह, अमनम रोग उच्यते, कर्तव्य शत्रु नाम रोग तद्वत, दस्यु नाम रोग भूत, दस्युओं का रोग भूत जो राजा है उसकी तरह, दस्युओं का रोग बना हुआ। आत्मवान आयत्तवान राजा की तरह जी। जी, इससे पहले स्कंद स्वामी जी ने लिखा कर्तव्य ही शत्रुणाम रोगई तद्वत, अथवा ही अमनम रोग उच्यते, कर्तव्य ही शत्रुणाम रोगई तद्वत, अथवा अमनम रोग उच्यते। अमन का अर्थ है रोग, अमन और अम एक ही बात होगी ना, तो अमन को रोग कहते हैं। कर्तव्य ही शत्रुणाम रोगई तद्वत, तद्वत की जगह तद्वान इति उत्तम से लिखा है, तद्वान होना चाहिए वास्तव में। शत्रुणाम कर्तव्य ही रोग ही, क्या अर्थ हुआ? शत्रुओं के लिए करने योग्य जो रोग है ना, शत्रुओं के ऊपर उनमें करने के लिए। हाँ, शत्रु नाम कर्तव्य ही रोग ही, ऐसा अन्वय होगा। शत्रुओं के लिए जो रोग करने योग्य हैं उनसे युक्त तद्वान होगा। मतुप दिखा रहे हैं। हाँ जी, जैसे आजकल जीवाणु विषाणुओं वाला भी युद्ध होता है जी, जीवाणु बम भी होते हैं आजकल, उसको फैला देते हैं, तो युद्ध का एक तरीका आजकल बहुत प्रचलित है। आत्मवान आयत्तमान, तो इभेन का अर्थ इन्होंने, फिर ये दो अलग अलग अर्थ हो गए ना गुरु जी, पहली पंक्ति में जो बोला है कर्तव्य ही शत्रु नाम रोग ही तद्वान, और दस्यु नाम रोग भूता, वैसे तो इत्यर्थ लिखा है, पर जो अभी हम लोगों ने समझा शत्रु नाम वाला अर्थ। हाँ, तो यही तो अर्थ किया, दस्यु नाम रोग भूता, दस्युओं का जो रोग बना हुआ, तो अलग हो गया ना। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि शत्रुओं में जो रोग फैलाने चाहिए, उनको जो रोग करने चाहिए उसकी शक्ति से, उससे युक्त। शत्रु नाम कर्तव्य ही रोग ही, शत्रु संबंधी कर्तव्य जो रोग हैं, तद्वान उन रोगों वाला। हाँ, दस्यु नाम रोग उनसे युक्त, स्वयं ही अर्थ खोला। दस्युनाम रोग भूता, उनको संतोष नहीं हुआ कि मैं तो जो कहा है वो स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए एक वाक्य लिखा दस्युनाम रोग भूता राजा। पर ये तो दो के बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं गुरु जी, या तो हमने जिस तरह से पहली पंक्ति का अर्थ समझा वो तो एक अलग अर्थ है, पर ये इन्होंने जो अर्थ खोल के दिखाया ना बाद में इत्यर्थ कहने, तो अपना अभिप्राय हमें जब पहला समझ में नहीं आ रहा है तो आखिरी लेना पड़ेगा दस्युनाम रोग भूता, दस्युओं का जो अंतिम लेना पड़ेगा ना जो स्पष्ट है अंतिम, दस्युनाम रोग भूता राजा, दस्युओं का जो रोग बना हुआ राजा, या तो उसको फिर इस तरह लगाए क्योंकि उसके पास रोग फैलाने का सामर्थ्य है इसलिए जो है रोग की बात नहीं, रोग जैसे जैसे इसलिए उसी को रोग भूत कह रहे, दस्युओं का रोग भूत राजा है, जैसे कि कोई रोग आदमी को विचलित नहीं काबू में कर लेता है, जैसे रोग काबू में कर लेता है ऐसे ही ये ऐसा राजा है जो शत्रुओं का रोग बना हुआ है जी, हाँ जी जी शत्रुओं का रोग बना हुआ ये राजा, तो उसके समान इभेन, इभेन के अर्थ किए स्कंद स्वामी इरा अन्नम तद भृतेन सुपुष्टेन गणेन बल समूहेन गत बहेन व सूर्यन हस्तिना शत्रुन प्रति विश्वस्तो यायात, इभेन इब के साथ शत्रुओं के प्रति विश्वस्त होकर के गमन कर, एवं त्रिश्वीम अनुप्रसिति मिति उभयत्र व्यत्तेन द्वितीय एक वचनम अस्ति तृतीय एक वचन से स्थाने, ये जो है त्रिश्वीम और प्रसितिम जो है ये जैसे हम पहले पहले पढ़ते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है, पर अभ्यास यदि हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाए तो व्यत्यय करने में इनको कोई ऐसा सहज हो जाता है जैसे कि हमारे अक्षि स्पंदन सहज है, ऐसे ही अर्थ करते समय जो व्यत्यय है वो इनके लिए इतना सहज हो जाता है। त्रिश्वीम और प्रसितिम को तृतीय एक वचन के स्थान में व्यत्यय मानकर अर्थ हो गया त्रिश्व्या क्षिप्रया कया सामर्थ्यात गत्या, क्षिप्र गति से सामर्थ्य या गति ले लेंगे, क्षिप्र क्या गति कीदृश्य अनुप्रसित्या अनुबंधया संततया बांधने वाली गति से, गत्या च द्रोणानो द्रोणातीति वध कर्मा घ्नन मारता हुआ, द्रोणान अर्थ हो गया मारता हुआ, तत्र एक वाक्य त्यागी सुख प्रतिपत्त्यर्थम यस्मात तस्मात अध्याहार कर लेंगे, यस्माद अत्तासी अस्तासी त्रिनयम साधुकारिणी साधु क्षिप्तासी सुन, क्योंकि तू बाण फेंकने वाला यस्मात यहाँ अध्याय कर लेंगे, क्योंकि तू बाणों को फेंकने वाला है बड़े आराम से, तस्मात विध्यताड़े रक्षस तपिष्ठई राक्षसों को तापई त्रितमई अतिशयन तापकई दीप्त तमई अतिशयन स्लक्षणई तृप्तम मूढ़मुच्यते प्रविष्टम स्लक्षणम वा स्लक्षणम वाज पानात, यहाँ पर तृप्ततमई जो कहा ना तृप्तम तृप्ततम तापैत्रितमई तापकई दीप्ततमई अतिशय स्लक्षणी तृप्ततमई, यहाँ इन्होंने ये बात कही कि तृप्तम मूढ़म उच्यते प्रविष्टम स्लक्षणम वाज पानात, वाज पाज होना चाहिए वास्तव में, पाज के बल के पाज है पानात ये कहना चाहिए इनको, पाज क्यों है पान करने से, पाज है पानात, तृप्तम मूढ़म उच्यते प्रविष्टम स्लक्षणम, तृप्त जो है वो जैसे कि मस्त हो गया कोई तृप्ततमई जी, तृप्तम मूढ़म उच्यते प्रविष्टम स्लक्षणम पाजह पानात, पाजह पानात एक और होना चाहिए यहाँ अल्प विराम होना चाहिए, तृप्तम मूढ़म उच्यते प्रविष्टम स्लक्षणम, तृप्त तमई वो है ना तपिष्ठई का अर्थ है, तपिष्ठ जो बाण है उनसे राक्षसों को बींद दे, तो तृप्त शब्द का अर्थ इन्होंने मूढ़ कर दिया, मूढ़ जो बाण है, प्रविष्ट जो बाण है, प्रविष्ट तो फिर भी समझ में आता है जो प्रविष्ट हो जाता है, श्लक्षण वो जो चिकना है वो, और मूढ़ गुरु जी बाण मूढ़ है, मूढ़ है या मतलब मूढ़ा हुआ रहता है, ऐसा ऐसे अर्थ में कहना चाहते क्या? तृप्तम मूढ़म उच्यते प्रविष्टम श्लक्षणम तो प्रिणस्वपाज प्रसितिम न पृथ्वीम या ही राजे वमवा इभेन वामदेव से अग्निरुच्यते। वामदेव की आर्ष है ये, प्रिणस्वपाज प्रसितिम न पृथ्वीम या ही राजे वमवा इभेन त्रिश्वीमानु प्रसित्या त्रिश्व्या प्रसित्या या अनु के कारण से त्रिश्वी प्रसिति का सहारा लेकर के बढ़ता हुआ। यदि द्वितीय विभक्ति का अन्वय करना है तो त्रिश्वी प्रसिति मानु अनुसृत्य उसका सहारा लेकर त्रिश्वी प्रसिति तेज गति वाला जो बंधन है उसको सहारा लेकर द्रुणान आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि तू अस्ता असी बाणों को फेंकने वाला है इसलिए तपस्थई बाणई रक्षस विध्य राक्षसों का संहार कर। वैदिक वीर गर्जना आचार्य रामनाथ जी ने एक पुस्तक लिखी तो उन्होंने कहा कि वेद में जो है उत्साह के और वीरता का बहुत ही ज्यादा वर्णन है। पतंजलिपीठ से प्रकाशित हुई। हाँ जी गुरु जी, चंद्रमणि जी ने अनु का द्रोणाना के साथ संबंध लगाए, ये अनुश्रितिम के साथ लगा रहे हैं। वेद मंत्र में मैंने कहा त्रिश्वीम अनु प्रसितिम, यदि द्वितीय ही रखनी है तो अनु की भी संगति लग जाएगी, द्वितीय की भी संगति लग जाएगी, और यदि अनु को द्रोणाना के साथ जोड़ेंगे तो तृतीय करनी पड़ेगी। अनु को जब द्रोणाना के साथ जोड़ेंगे तो तृतीय करेंगे। हाँ प्रसिति में भी और त्रिश्वी में भी। तो पर ऐसा तो गुरुजी दुर्गाचार्य ने भी ऐसा नहीं किया, तृतीयार्थ अनुसृत्या किया, शीघ्रम का अर्थ गत्या कर दिए हैं। क्या इन्होंने त्रिश्विया को शीघ्रताया, हाँ बोली बोली, शीघ्रताया अनुसृत्या इस तरह अर्थ कर रहे हैं वो। किसका? त्रिश्विम अनुसृतिम। नहीं, जो मैंने कहा उसमें आप लोगों को कुछ मेरा अभिप्राय पहुंच गया। मैंने ये कहा कि अनु जो है त्रिश्वीम अनु प्रसितिम, यदि आप द्वितीय रखते हैं तो अनु की संगति भी लग सकती है, जैसे कि वहां पर कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है ना, तो इस तरह का अर्थ निकल जाता है। तो हम ये अर्थ करेंगे फिर तेज बंधन का आश्रय लेकर, तेज बंधन के सहायते अनुर्लक्षण क्या क्या है वो तृतीयार्थे अनुलक्षण तृतीयार्थे हीनो पे देखे तृतीयार्थे, तृतीयार्थ में अनु का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या है उसका उदाहरण? तृतीयार्थे उसका देते हैं ना, अर्जुन और उसका देते हैं तृतीय अर्थ है ये तो। पर्वतम अनु अवसिता सीना, अनु शब्द तृतीय अर्थ है, द्वितीय कर्म जो होती है नदी मनु अवसिता सीना, नदी के साथ सेना संबद्ध है। तो प्रसिति मनु पर्व जो ये प्रसिति है इसके साथ संबद्ध, इसके साथ संबद्ध हुआ हुआ तू, इसके साथ संबद्ध हुआ तू, इस बंधन के साथ संयुक्त हुआ तू आगे बढ़। इन्होंने अनु को द्रोणाना के साथ जोड़ा, कर्मपुरुष ने नहीं माना, तो इसलिए फिर अर्थ यह हुआ, फिर ये अर्थ होगा कि जैसे यास्क ने दिया है ना त्रिप्स्या अनुप्रसित्या द्रोणान, तृतीया में बदल दिया है, तो अनु को द्रोणाना के साथ जोड़कर अर्थ करेंगे त्रिश्व्या अनुप्रसित्या द्रोणाना, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अनु को तृतीयार्थ में दिखा करके तृतीया में बदल दिया हो। त्रिश्व्या अनुप्रसित्या द्रोणाना गति करता हो, इनके साथ संबद्ध हुआ आगे गति करता हुआ। द्रोणाना का अर्थ गुरु जी वध कर्म है तो मारता हुआ ये। हाँ मारता हुआ, द्रुद्रु गतो ले लिया मैंने, द्रुण द्रु हिंसायम ले लीजिए, मारता हुआ हो जाएगा। क्योंकि आगे विघ्न ये शब्द आ रहा है ना, विध्य मारो। हाँ ठीक है, वो तो विध्य बाद में हो जाएगा। यदि मैं गति अर्थ लू तो यूं होगा कि इसके तेज इस बंधन के साथ आगे बढ़ता हुआ जो प्रसिति है उसके साथ आगे बढ़ता हुआ बाण फेंको और इनके द्वारा राक्षसों को मारो। आगे बढ़ते हैं अमीवा। हाँ जी, चंद्रमणि जी ने जो अर्थ किया है नीचे पाजम वाला 403 पृष्ठ पर जी अनुच्छेद में, इसमें चौथी पंक्ति में जो लिखा है या इराभृत विभाग के द्योतक है, ये क्या लिखा हुआ है? इराभृत भोज्य पदार्थों को धारण करने वाला समूह, इराभृत गण, इराभृतेन गणेन जो था ना, इनके आगे जी। अच्छा, एवं इब या इराभृत कोई अंग्रेजी का शब्द है क्या? कम सरियंट विभाग के द्योतक है। कम सरियंट कोई अंग्रेजी का शब्द है क्या? कम सरियंट विभाग के द्योतक है। सरियंट तो नहीं लिखा गुरु जी, या तो सरियंट होगा या तो सरियंट होगा। कौन सा कम सरियंट? ये तो प्रसिद्ध बात है, उनको जो जिनको नहीं पता है वो तो आपत्ति तो करेंगे। नहीं, इनको व्यत्य का नहीं पता है, लेकिन जो पौराणिक वर्ग जो व्याकरण आदि सब पढ़े हुए हैं, शायद आदि और इन सबको जानते हैं, इसको स्वामी विरुद्ध सब पढ़े हुए हैं। करना नहीं चाहिए उनको ऐसे, व्यत्य के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। वैसे रहता ही है, पहले मेरे को भी मन में आता था कि बहुत ऐसे वही होना चाहिए, जो विभक्ति डाली है वही सहज है, वही अर्थ सहज है। पर अब ये इनकी इसकी वेद की भाषा की जो प्रकृति है, जिस तरह से ये शब्दावली यहाँ प्रयुक्त है, इसकी प्रकृति को देखते हुए ऐसे लगता है कि ये तो कुछ महत्वशाली नहीं है विभक्ति प्रयोग। विभक्तियों का जो प्रयोग है ये बहुत ही अधिक महत्व नहीं रखता है, भाष्यकार की वो बात ही लेनी पड़ेगी। बस प्रयोग कर दिया है, पद बना दिया है, अब जो भी विभक्ति का अर्थ आपको चाहिए वो ले लो जी। एक तो ये है जी, इसमें थोड़ा सा ये जो दोष आता है कि अपनी इच्छा से हम करते हैं, इसकी जगह यूं कहें कि इन्होंने अन्य संकेत इतने अच्छे कर रखे हैं कि यहां जो विभक्ति आनी है वही आएगी, विभक्ति चाहे कुछ भी लगी हुई हो, लेकिन अन्य संकेत आसपास के ऐसे मिलेंगे कि वही निश्चित अर्थ ही आएगा। दिखने में कोई भी विभक्ति हो लेकिन उचित विभक्ति का अर्थ अपने आप ही आ जाएगा वहां पर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर उसको मैं इसलिए कह रहा था कि व्यापकता में ले जाने के लिए, जैसे निरुक्त में भी जो कहा है ना, न विभक्ति न संस्कार माद्रेत, और विभक्ति वाली जो बात है ना, तो वो विभक्ति व्यक्ति की ही बात है, वो विभक्ति को प्रधानता न दे, प्रारंभ में है ना वो विभक्ति, यथार्थम विभक्ति सन्नमय, अर्थ के अनुसार विभक्ति, यानी विभक्ति को प्रधानता तो नहीं देनी है लेकिन वहाँ जो अर्थ निकलेगा उसके अनुसार विभक्ति लगा ले, यानी अर्थ तो किसी दूसरी चीज से निकल के आ रहा है और वो निश्चित है वहां पर कुछ। जी जी वैसे गुरु जी इसमें एक दोष भी तो दिखता है कि मनुष्यों की भाषा तो व्यवस्थित है, जिस अर्थ में जो प्रयोग करना चाहते हैं वही विभक्ति है, और वेद ईश्वरीय वाणी है, इतनी वैज्ञानिक है, फिर भी उसमें विभक्ति कुछ यानी वो नहीं है, जब बाद में बदलना ही है तो पहले ही उस रूप में प्रयोग। मैं एक उदाहरण देकर बताऊं कि संस्कृत में शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं तो भी अर्थ नहीं बदलता है ना, ये अव्यवस्था है ना। अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि आगे पीछे नहीं, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही आएगा, तो इसको आप गुण मानते हैं दोष मानते हैं? संस्कृत का गुण मानते हैं ना, ऐसे ही ये भी है कि आप कुछ भी विभक्ति लिख दो वहां पर अर्थ वही निकल के आएगा, वो आसपास की चीजें है, इसकी ये महानता है, ये ईश्वर की वाणी की महानता है तो इस रूप में ठीक है, मतलब फिर ठीक है, फिर इसमें फिर लोक भाषा में भी ये होना चाहिए ना। लोक भाषा तो क्षीण हो गई ना, वो तो लोक तो मनुष्यों की हो गई, उस तरह की नहीं रही। नहीं तो रही, पर फिर भी उसको व्याकरण से बांधने की है ना, ये अपने तृतीय विभक्ति के द्विवचन चतुर्थी के पंचमी के एक एक आते हैं ना, ये तो कुछ ही जो भी है अवशेष तो दिख ही रहा है, इतने सारे और कितने प्रयोग हैं कई, जिनको हम एक जैसा होते हुए भी हम वहां तो आपत्ति नहीं। रामेण से देवदत्त आगत है, रामस्य सह नहीं बोलते ना जी, रामस्य सह हिंदी में तो राम के साथ। और विभक्तियां जो बदलती हैं अलग अलग अर्थों में, विभक्ति का जो होती है निमित्त वशात ये विभक्ति हो जाती है, जैसे वो जो विभक्ति अर्थ है वो बदलते ही है, उसको वो भी कितने सारे हैं, तो ये अवशेष ही पर्याप्त है इतना बताने के लिए कि ये पहले और भी होगा। गुरु जी इसमें साथ में ये भी है ना गुरु जी की लौकिक जो प्रयोग होते वो छंदोबद्ध नहीं होते, ये छंदोबद्ध है तो इस कारण से हमें विभक्ति परिणाम करना पड़ता है, नहीं तो पूरे छंद सही से नहीं बन पाएगा अगर वही विभक्ति डाल दे तो। ये भी हो सकता नहीं तो आएगा कि छंद क्या इतना मुख्य हो गया कि आप अर्थ को छोड़ करके और कुछ भी बना दोगे, और दूसरा छंद भी तो था और कुछ दूसरे छंद भी बना सकते थे, और कितने शब्द तो ऐसे हैं जहां विभक्ति व्यत्यय से छंद में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो भी वैसे दोनों में एक ही जैसे। जी गुरु जी, जी इस बारे में मैं चिंतन कर रहा था जी, मुझे एक अब तक जो मेरी अल्प बुद्धि ये बात सूझ गई, ये जो वेद के मंत्र जो है ना जी, कुछ गूढ़ार्थ को देने वाले हैं, ये सबको समझ में आसानी से आ जाएगा तो इसका महत्व नहीं होता, और कोई योग्य व्यक्ति निकल के आएगा समझेगा, और जो भी वेदार्थ ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये हो गया जी, ठीक है ये तो हो गया ये अर्थ। अगले वाला तृप्त तम, अत्यंत तृप्त जो अत्यंत तापने वाले, अत्यंत तृप्त तम प्रपिष्ट तम अत्यंत पिशी वेतन सूक्ष्म ज्वालाओं से उसको पीस दो, शत्रु को पीस दो। अगला शब्द अमीवा है, वध्य मार दो, मार दो अत्यंत सूक्ष्म ज्वालाओं से उसको मार दो, ताड़ित करो राक्षसों को। हाँ प्रपृष्ट तमय तृप्त तमय तप्त तमय बाणई राक्षस है विध्य तृप्त तमय अत्यंत सूक्ष्म ज्वालाओं से विष बुझे हुए बाणों से तृप्ततम तो अत्यंत तृप्तों से जो अपना काम करने में बिल्कुल तृप्त हैं बाण जो हैं। अमीवा शब्द देखते हैं, अमीवा जो है यस्ते गर्भम अमीवा दुर्नामा योनिमाशय अमीवा अभ्यमनयन व्याख्याता, अमीवा और अभ्यमन रोग दोनों एक ही हैं। अच्छा ये इस वाले शब्द का मेरे को वहां संस्कार चला गया था रोग वाली बात, यस्ते गर्भम अमीवा दुर्नामा योनिमाशय, इसका मंत्र है गर्भ संस्राव में प्रायश्चित की बात लिखी है, मंत्र का देवता, तो इसमें गर्भ स्राव से रक्षा का उपाय बताया। ऋषि रक्षोह ब्रह्मा है, विप्रा से उच्यते भृषग रक्षोहामीव चातना, ऋग्वेद में एक जगह आया है, तो वैद्य को भी रक्षोहा विप्र कहा है। विप्रा से उच्यते भिषक, वो विप्र कहा जाता है उस वैद्य को, रक्षोहा अमीव चातना, जो रक्षोहा रोग को अमीव चातना उसको चाट जाए, उसको नष्ट कर दे। 404 पृष्ठ पर पुस्तक तो आपके सामने है मेरी, इसमें गर्भ स्राव से रक्षा का उपाय बताया गया है। ऋषि रक्षोहा ब्रह्मा है, विप्रा से उच्यते भिषग रक्षोहामी उचातना, में वैद्य को रक्षोहा विप्र कहा है। उपर्युक्त मंत्र में प्रयुक्त ब्रह्मणा शब्द से वैद्य का ग्रहण करना उचित है, जो मंत्र में ब्रह्मणा है ना दूसरी पंक्ति में, अग्निष्टम ब्रह्मणा सह निस्तव्यादम अनीनशम, अग्नि से क्या अभिप्राय है इसे वैद्य ही ठीक ठीक बतला सकेंगे। सामान्यतः मंत्र का अर्थ ये होगा, यह अमीवा दुर्णामा ते गर्भम योनिमाशय, जो रोगोत्पादक दुर्णामा कृमि है तेरे गर्भ स्थान में वर्तमान है, ये अमीवा तो रोग कीटाणु, दुर्णामा कृमि तेरे गर्भ स्थान में वर्तमान है, अग्नि तम क्रव्यादम ब्रह्मणा से निर्नीनसत, अग्नि उस मांस स्नेही कृमि को, क्रव्यादम मांस में बढ़ने वाला जो कृमि है, वैद्य के साथ मिलकर, ब्रह्मणा से वैद्य के साथ मिलकर निरनीनशत निशेषतया नष्ट करे। कृमि और कृमि ये मांस में बड़ा स्नेह रखता है, इसलिए इनको कहते हैं कृमि। तो अमीवा अभ्यमनेन व्याख्यात है, मानी अमीवा अभ्यमन शब्द से व्याख्यात हो गया, अर्थात रोग के अर्थ में अमीवा। दुर्णामा कृमिर भवती पाप नामा, ये जो दुर्णामा शब्द का अर्थ है कृमि, ये दुर्णामा दुष्ट पाप नामा, कृमि क्रव्य मेद्यति, कृमि क्यों कहलाता है, क्रव्य में जो बढ़ता रहता है, स्नेह करता है, मांस में स्नेह हित है, क्रमित है जी, क्रव्य मेद्यति उसमें स्नेह करता है, क्रमतेर्वा स्यात् शरण कर्मणा क्रामतेर्वा, या क्रम धातु से शरणार्थक क्रम धातु से भी कृमि बनता है, क्रामतेर्वा क्रमोपाद विक्षेपे, या क्राम धातु ही मान लीजिए, क्राम धातु से भी बन सकता है कृमि। क्रम और क्राम यास के समय दो धातुएं अलग अलग मानी जा रही है, क्रम एक धातु, क्राम एक धातु, ऐसे दिखा रहे हैं, क्रमतेर व्यास्यात क्रामतेरवा, दुर्नामक कृमि बहुती पाप नाम वाला, ऐसे ऐसे इनको देख सकते हैं। हाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, दुर्नामा ये स्त्री के घर में होने वाला कृमि होता है, वो कच्चे मांस से मोटा होता है, अतिक्रामंता, ये मंत्रांश उपलब्ध वेद संहिताओं में नहीं है। हाँ उसका नाम है ये दुर्नाम, पाप ये उसका नाम है, पाप के कारण से गर्भ स्थिति नहीं रहती होगी, कोई भी पाप जो है उसके कारण से गर्भ स्थिति नहीं होती होगी, तो वो उसको दुर्नामा। पाप कृमि रीति, पाप है ये कृमि है, ये नाम है जिसका, पाप कृमि, पाप क्या है, कृमि है, ये नाम है पाप कृमि, पाप कृमि ये पूरा रक्षो नाम ब्रह्मण पुत्र पुत्र है, ब्रह्म का पुत्र रक्षो है, उसका ये आर्ष है। गर्भ रक्षणार्थे कर्मणि विनियोग स्त्री उच्यते, यस्ते ते मानी तुम्हारा स्त्री का जो गर्भ है, अमीवा हिंसिता रोग भूत, जो कि रोग के कारण से हिंसित हो जाता है, दुर्नामः कृमि रूप योनिमाशय आस्थिता आशेते व तिष्ठति, तस्य किम उच्यते, उसका क्या करें। बोले अग्निस्तम ब्रह्मणाने इस मंत्र लक्षण के द्वारा सह अग्निश्च ब्रह्मा च, अग्नि और ब्रह्मा दोनों मिलकर के उसको नाश कर दें, उस क्रव्याद का नाश कर दें। ठीक है, अगला शब्द पढ़ते हैं। दुरितम अतिक्रामंतो दुरितानि विश्वा अतिक्रममाणा दुर्गति गमनानि सर्वाणि, विश्वानि दुरितानि दुर्गति गमन, दुरित का अर्थ है दुष्कृत, पाप, कष्ट, ये सारे दुरित के अर्थ हैं, विश्वानि देव मंत्र में भी आया है। दुर्गतिर ईयते प्राप्यते येन तद् दुरितम, जिसके द्वारा दुर्गति प्राप्त होती है वो दुरित होता है। वैश्वदेवीं सुनृतामारभद्वम शुद्धा भवन्तो यज्ज्ञासा पावका अतिक्रामन्तो दुरितानि विश्वाशतम हिमा सर्व वीरामदेमा। वैश्वदेवीं सुनृतामारभद्वम, हे मनुष्यो वैश्वदेवीं विद्वानों से सेवित, विश्वदेवा से संबंधित वैश्वदेवी होगी, विद्वानों से संसेवित, सुनृता प्रिय और सत्यवाणी, सुनृता वाक प्रिय और सत्यवाणी को लिए आता है, प्रिय और सत्यवाणी का हम आरभध्वम आरंभ करें, आरंभ करो। हे मनुष्यो विद्वानों से सेवित जो प्रिय और सत्यवाणी है उसका आरंभ करो, प्रिय भी और सत्य भी हो उस वाणी को सुनृता कहते हैं। सत्यम हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, उसको सुनृता वाक कहते हैं, जो भारवी ने कहा है सत्यम हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, सत्य भी हो हित भी हो और मनोहारी भी हो। कौन सा दुर्गाचार्य ने अतिक्रामंतो दुरितानि का संपूर्ण पाठ इस प्रकार दिया है और इसका पता मिलता नहीं है, अभी आजकल जो संगीताएं हैं उनमें बारह दो अट्ठाईस जैसा बता रहे हैं। जी बारहवें कांड का दूसरे सूक्त का अट्ठाईसवां मंत्र, तो इन्होंने मंत्र पढ़ रहा था शुद्धा भवंत, शुद्ध होते हुए पावका यज्ञासा, पावक जो यज्ञाधिकारी यज्ञ बनो, पवित्र करने वाले यज्ञासा बनो, यज्ञाधिकारी बनो, हे विद्वानों शुद्ध होते हुए पावक होते हुए यज्ञ बनो, यज्ञ करने वाले बनो, विश्वादुरितानि अतिक्रामंता सारे संपूर्ण दुष्कृत्यों को छोड़ते हुए, सर्ववीरा सब के सब वीर होते हुए, शतम हिमा मदेमा सौ वर्ष तक प्रसन्न रहो, सर्ववीरा सब के सब वीर होते हुए, सब के सब वीर, सर्वे चेते वीरा सर्ववीरा, शतम हिमा मदेमा सौ वर्ष तक, यहाँ तो हिम का आ गया शरद नहीं आया, शतम हिमा मदेमा, शरद और हिम, शरद हेमंत, नित्य प्रति विश्वानि देव सवितर दुरितानि मंत्र में जगदीश से प्रार्थना करते हैं हम दुष्कर्मों से दूर रहें, दुरित से दूर रहें। 48वां शब्द अपवे, अपवा यदेन या विद्धो अपवीयते व्याधिर वा भयम वा, अपवा जो है व्याधि या भय होता है, यदेन या विद्धो इस व्याधि से या इस भय से सताया हुआ मनुष्य जो है अपवीयते नष्ट हो जाता है, तो भय या व्याधि को अपवा कहते हैं, अपवे परे ही इत्यपि निगमो बहुति। भय जो है एक आसुरी शक्ति है, ये बता रहे थे श्री अरविंद आश्रम माता जी, कहती हैं भय एक आसुरी शक्ति है। इस संसार में आसुरी शक्तियां काम कर रही हैं, ऐसे वो मानते हैं, और दैवी शक्तियां इसमें वातावरण में भी हैं, हमारे अंदर भी आती हैं। वो आसुरी शक्तियां भी काम कर रही हैं, दैवी शक्तियां भी काम कर रही हैं, तो भय एक आसुरी शक्ति है। ये सर्वत्र घटे गुरु जी, भय आसुरी शक्ति है। परमात्मा से हम भय करते हैं, परमात्मा से भय कहाँ करते हैं जब हम परमात्मा के साथ रहते हैं। नहीं, गलत काम करेंगे तो गुरु का भय है, माता पिता का भय है, और ईश्वर का भय है, ऐसे कामों में, तो इसको आसुरी शक्ति कैसे कहेंगे? वो निम्न चेतना में ऐसे कह सकते हैं। हम यदि पूरा जैसे वो तो सामान्य स्थिति में तो ठीक है, एक सामान्य स्तर पर तो ठीक है, पर उच्च स्तर पर तो भय की जरूरत ही नहीं है। नहीं गुरुजी, अच्छे काम करते तो काम गुरु से डरते हैं, काम भगवान से डरते हैं, तो उस टाइम हम पाप से डरते हैं, गुरु से या भगवान से थोड़ी डरते हैं। पाप से डरना तो अच्छी बात है, आसुरी शक्ति कैसे तो अच्छी है। ये भय जो आसुरी शक्ति है जो वो हो सकती है, आशंका रहती है अनावश्यक भय की, पता नहीं कब मर जाऊंगा, कोई हानि ना हो जाए, कोई जीवन कैसे चलेगा, मेरा अपमान ना कर दे, कोई चोरी ना कर ले, कोई मार ना दे, ऐसे जो ये चीज आशंका रूप जो भय है ना, ये तो आसुरी है, ये तो गलत है। लेकिन बुराइयों से सत्य से धर्म से बचाने के लिए तो समझ में तो यही आता है, अच्छा है। दुर्गुणों से हानि होगी, ये जो भय है ये तो हानिकारक है, आसुरी शक्ति। नहीं, उससे भय लगता है ना, ज्ञान तो हुआ, ज्ञान के बाद में फिर भय तो आएगा ना, एक भाव तो बनेगा, इससे हानि होती है। और ये मान करके जो अब नई चीज उत्पन्न हो रही है हमारे अंदर, वो तो भय ही कहलाता है। अच्छा, कह रहे हैं वहां भी निर्भय हो गए तो मारे जाएंगे। वो तो दुष्ट लोग निर्भय होते हैं, पुलिस से भय नहीं लगता उनको, लोकेशना का भय नहीं होता, इज्जत का कोई भय नहीं होता, पाप का कोई भय नहीं होता, तो लज्ज हो जाता है बिल्कुल। तो ये मंत्र जो है अपवे परे ही 927 में दिया है, 927 में दिया है, 927 अपवा शब्द दिया है। अमीषाम चित्तम प्रति लोभयंती गृहाण अंगान्य अपवे ही परे ही अभिप्रे ही निर्दय हृत्स शोकई अंधे न मित्रा तमसा सचनताम। हे भीति अपवे, हे भीति क्या करो, कह रहे हैं अमीषाम चित्तानी प्रज्ञानानी प्रतिलोभय माना गृहाण अंगानी, तो इन शत्रुओं में से प्रत्येक के चित्त को लुभाने वाले बनकर अंगानी ग्रियाणुन के अंग अंग को पकड़ ले, इन शत्रुओं में से प्रत्येक के चित्त को, अमीषाम शत्रुणाम चित्तम प्रज्ञानानी, शत्रुओं के प्रत्येक के चित्त को लुभाने वाली प्रतिलोभयंती अंगानी ग्रियाणुन के अंग अंग को पकड़ ले, परे ही दूर तक उन्हें प्राप्त कर, परे ही दूर तक जाकर के उनको प्राप्त कर, अभिप्रेही और उनके सम्मुख उग्र रूप में प्राप्त कर। शोकई रित्सु निर्दय, हे भीति तू उनके हृदय अनेक प्रकार के शोकों से दग्ध कर दे। शोकई रित्सु निर्दय अमित्र अंधेन तमसा सचनताम, जिससे कि वे शत्रु अमित्र अंधेन तमसा गहरे अंधकार से, अंधकार में अज्ञान के कारण सब प्रकार के किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बस उनका पीछा छूट जाए। रित्सु हृदयानी सचनताम संसेव्यंताम, ये रित्सु जो सप्तमी का है ना, ये द्वितीया के द्वितीया, हृदयानी शोक अंधे न तमसा संसेवन्ते। द्वितीय बहुवचन के अर्थ में ऋत्सु सप्तम बहुवचन है। अभिप्रेहि निर्धय ऋत्सु शोकै अंधेन मित्रा तमसा सचन्ताम्। ये भी एक अर्थ हो सकता है जी व्यत्यय का, कि जैसे ऋत्सु सप्तमी का अर्थ तो होगा ही, और भी कोई अर्थ हो तो वो भी कर लो। जो विभक्ति डाल रहे हैं उसका तो अर्थ लिया ही जा सकता है, और कोई विभक्ति का अर्थ आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हो। जैसे ऋत्सु है सप्तमी, ऐसे करते नहीं है, जब वो हमारा काबू नहीं लगता इसलिए नहीं करते। जो विभक्ति डाली है उसमें हमारा बुद्धि प्रसृत नहीं हो पाती, तो इसलिए हम बदल लेते हैं। सामर्थ्यवान तो वो है जो जो विभक्ति लिखी है उसी से आता। हाँ नहीं, वो तो होता ही है, मैं ऐसे कह रहा था, वो तो हो ही जाएगा, पर जो दूसरी विभक्ति है वो भी, उसमें भी आपत्ति नहीं है, इनको मर्यादित है, वो भी अमर्यादित अर्थ नहीं है। मतलब व्यक्ति बदल नहीं रहा है, एक के स्थान पर दूसरी विभक्ति नहीं ला रहा है, उस विभक्ति को रखते हुए विभक्तियों को भी साथ में ला रहा है। ऐसा मैं कल्पना कर जी। तो यहाँ जो है ये अपवा का अर्थ, अपवा शब्द का अर्थ हो गया भीति भय, और अमति, अमतिर अमामयी मति आत्ममयी ऊर्ध्वायस्याम अतिर्भा अद्युदत सवी मनित्यपि निगमो भवति। इसमें तो ये बदला है कि हे भय तू हमारे पास मत रहे, शत्रु के पास चला जा। भय को तो नहीं चाहा आचार्य जी इसमें, नहीं इसको ये कहा शत्रुओं के पास जा हमारे पास मत रहे। ये तो यथा समी है से ततो न अभयम कुरु जी, जी तो परमात्मा का जो भय है, धर्म का जो भय है, उसको भी हटाना तो चाहते ही है कि अर्थात इतना ज्ञान में प्रतिष्ठित रहें कि एक क्षण के लिए भी हमें भय आए ही नहीं। यदि हम ज्ञान में प्रतिष्ठित, जैसे परमेश्वर को कहां भय आता है, एक क्षण के लिए भी भय नहीं आता है। परमेश्वर को यदि देखें, इस संसार में उसकी उपस्थिति को देखें, तो एक क्षण के लिए भी उसको भय नहीं आता है। तो उत्तम से उत्तम स्थिति तो वही है कि हम निर्भय स्थिति में रहें, वो तभी हो पाएगा जब पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित होंगे। हाँ रक्षा करता है एक स्टेज पर, अंतिम स्थिति नहीं है। अंतिम स्थिति में तो भय की, भय के कारणों को ही हटा दिया हमने सारा, भय रहेगा का, लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि भय गलत चीज है। भय ने ही तो इन सब चीजों से ऊपर दिया है उसको। प्रारंभिक स्टेज में तो भय रक्षा करता है, पॉजिटिव दुख और भय को हम नेगेटिव ही क्यों ना, अतुरी शक्ति क्यों, दुख और भय ही तो है जो मुक्ति तक पहुंचाते हैं। दुख दर्शन तो बड़ी चीज है, दुख को अतुरी शक्ति, अतुरी सेंस में बोला जा रहा है उसी में लेना पड़ेगा ना जी, वो जिसलिए बोल रहे हैं उसी में लेना पड़ेगा वो। इस अगर भय का हम इतना अच्छा उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो बोल ही नहीं रहे फिर। इसीलिए क्योंकि भय सामान्य मात्र पर बात चल उठाई थी आप लोगों ने, जिस तरह प्रस्तुत किया वो आपने उस सेंस में कहाँ लिया था, तो भय सामान्य में ले रहे थे। वाक्य बोला वो किसी पुस्तक में है, किसी संदर्भ में है, अब उसको मतलब उसी संदर्भ में लेना पड़ेगा। वही बात, उस संदर्भ तक, सेंस तक पहुंचाने के लिए ही तो चर्चा हुई बता रहे हैं। मैंने विपरीत बात रखी थी कि यहाँ नहीं घटेगा, ये कहाँ घटेगा, जहाँ हम अनावश्यक आशंकाएं करते हैं वो आसुरी है। जी जी, तो अमति पर आ जाते हैं। अमामयी मति, आत्ममयी मति, स्वयं सर्वज्ञता, अमति का अर्थ यह है। अमा अव्य आत्मा अपना अर्थ में प्रयुक्त होता है, अमामति का अर्थ है अमति। आत्ममयी मति अमामयी मनि आत्ममयी ऊर्धा यस्याम क्या है यस्य अमतिर्भा अदिद्युतत सवीमनि ये मंत्र है अवित्यम देवम सवितारमोण्यो कवि कृतुमर्चामि सत्य सवम रत्नधाम इतना सामवेद में भी इतने बड़े बड़े मंत्र हैं ओण्यो सवितारम द्यावा पृथ्वी ओणी ओण्यो शब्द द्यावा पृथ्वी के लिए आता है ओण्यो हो द्यावा पृथ्वी के वाचक बहुत सारे शब्द हैं उसमें ओण्यो भी आता है जैसे रोदसी क्रंदसी आदि निघंटु में द्यावा पृथ्वी के उत्पादक हो सवितारम कवि कृतुम सत्य सवम सर्वद्रष्टा कवि कृतु या सर्वकर्मा सत्य की आज्ञा देने वाला सत्य सवम रत्नधाम अभिप्रियम सूर्यादि रमणीय पदार्थों के दाता तथा धर्ता सर्वप्रिय अभिप्रियम सर्वप्रियम मतिम त्यम देवम अभ्यर्चामी और मतिमान उस पूज्य देव की मैं अभ्यर्चना करता हूं मतिम त्यम देवम मतिम मतिमान मति वाले उस पूज्य देव की अभ्यर्चना करता हूं उसके विशेषण बता दिए कवि क्रतु है सत्य सव है ओण्यो सविता है रत्नधा है अभिप्रिय है सर्वप्रिय है मतिमान है उस देव की मैं पूजा करता हूं यस्य अमतिभा ऊर्ध्वादिद्युत जिस प्रभु की अमतिभा स्वयं सर्वज्ञता की ज्योति जो है सबसे ऊपर दे दीप्यमान है ऊर्ध्वादिद्युत सवीमणि और जिसके प्रशासन में सवीमणि का अर्थ शासन पीछे आ चुका है लोक लोकांतर में वर्तमान है सवीमणि शब्द पीछे आ चुका है पृष्ठ संख्या लिख सकते हो जी पृष्ठ संख्या आप लिख सकते हो सवीमणि तीन सौ चौरानवे पृष्ठ लिख सकते हो सवीमणि शब्द 394 दृष्टव्य 394 पृष्ठ जिसके शासन में सब लोक लोकांतर वर्तमान है हिरण्यपाणि सुक्रतु कृपास्व अमिमित उस तेजस्वी हाथ वाले हिरण्यपाणि तेजस्वी पाणी है जिसके सुकर्मा परमेश्वर ने अभी ये जो है आलंकारिक वर्णन हाथ दिखा दिया परमात्मा का कहीं उसकी आंखें दिखा देते हैं कहां उसका किरीटनम गदिनम वो जो गीता में उसको दिखाया ना किरीटधारी तो हिरण्यपाणि सुक्रतु कृपा स्व अमिमित तेजस्वी हाथ वाला परमेश्वर सुक्रतु अपनी कृपा या सामर्थ्य कृपा का अर्थ सामर्थ्य होता ही है स्व अमिमित द्युलोक का निर्माण किया है उसने या सुख का निर्माण किया है आनंद का निर्माण किया है स्व का अर्थ आनंद भी ले सकते हैं जो अमति ही होते हैं उनको आत्ममति बोल सकते हैं अमति गुरुजी जो आत्ममति होते हैं वो अमति हो जाते हैं आत्ममति होता है स्वार्थमति वाले जो होते हैं वो अमति वो उनकी वो अमति वाले हो जाते हैं ओम ओम जी अंदर भी